جزاك الله. سورة هجر مکی سورت ته د نبی اسلام د هجرت مخکې زندګۍ دغه دوران کې نازل شوې. نزولان 45 د سورة یوسف پس نازل شوې او ترتیبا 15 نمبر 15 نمبر سورة ابراهیم پسې. رب د سورت د مخکې ته په سو وجو ده یو دا چې مخکې سورت کې ترغیب تبلیغ و، نو دې سورت کې انجام بیانو پس د بیان نه چې چا ومنه دایسا انجام دی، چا ونه منه دی بس انجامي دیو جور پسې راړه. دویم یا مخکې آیت نمبر 21 کې حالت د مشرکانو پیرانو او د هغوی د مریدانو بیان شو. دلته کې آیت نمبر دلته کې د هغوی افسوسونه روما آیت نمبر 2 کې افسوس به کوي، های چې موږ پیران نه وینو، های چې موږ قرآن ته ناست، های چې موږ عقیدی سمې کړې. دو جون ورپسې راړه. یا درېمه وجه مخکې سورت ختم کړه په ترغیب القرآن باندې هذا بلاغ. دلته آیت نمبر 96 کوي چې خپل انجام به ویني، چې چا د الله کتاب نورګردانو کړه خپل انجام به ویني. دو جون ورپسې راړه. بله وجه مخکې دوه فرقې ذکر شوې، منقادین او منکرین، همدلته دواړو انجام و. یا بله وجه مخکې آیت نمبر 46 کې قد مکر مکر مین د الله مکر مین کان مکر تزول من الجبال، همدلته هغې نمونې بیانولې چې ګوره څنګه پیغمبران دي ای څنګه خلک کولاړ دي نه دي خودودي شوي. دې وجه نه ورپسې راړه. یا بله وجه د مخکې صورت شروع یې کړه په ترغیب القرآن باندې، دا سورت مشورکو په ترغیب القرآن باندې په صداقت د قرآن دی وجنه ورپسې راړه. امتیازات د سورت، سورت ممتاز دی په آیت نمبر 2 باندې چې بهیکې د کافرانو د اردو بیان دی چې مر وخت کې به اردوګانې کوي، په قبر کې به کوي چې صدا ورته ملاوېږي، قیامت کې به کوي، جهنم کې به کوي. بل دا شان نشته، مضمون شته او دا الفاظ داسې نشته. دویم سورت ممتاز په آیت نمبر 9 باندې چې پای کې الله د خپل کتاب د حفاظت زیمه په ځان باندې لازم کړې ده چې دې حفاظت زخذ کومه. بل دا شان نشته. بل امتیاز سورت ممتاز دی په آیت نمبر 26 باندې چې د ابوالجن بیان کړی جنات د څنه پیدا دي د اور نه. څلورم امتیاز سورت ممتاز دی په آیت نمبر 44 یکی د ابواب د جهنم د درجو د طبقو د جهنم بیان دی، لها سبعة ابواب. دیو بل داسې نشته. بل امتیاز سورت ممتاز دی په آخرت باندې چې نبی اسلام ته امر شو چې واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. بل دا شان نشته. مقصد د سورت بیان د انجام د مجرمانو حالات دغې، بیان د انجام د مشرکان د دغې د هغې حالات بیانې. خلاصه صورت، صورت تتیمه ده د مخکې صورت. هلته دوه ډلې دلته انجام د هغې دی. صورت په دریو حصو کې تقسیم دی. اول حصه 15 آیتونه به په دې کې اول ترغیب القرآن ورکړي، بیا د قرآن نه اوریدونکو د هغې هغه افسوسونه بیان کړي، بیا د هجر پر رسالت ورکړي، بیا د قرآن عظمت بیان کړي، بیا دویم حصه آیت نمبر 16 نه دلال اقلیه تر آیت نمبر 25 داله سیاتونه دي. بیا 26 نه انجام د مشرکان د مجرمان شروع کی. الف لام را سورت د دعوات الرا سورتونه دي. د دې خصوصیت دا دی چې په دې کې به سر کې ترغیب القرآن د صداقت د قرآن دی. الف لام را الله پوهیږي په معنی دي، حروف په خپلو باندې حروف مقطعات دي. تلک آیات الکتاب دا آیتونه د کامل کتاب دی. و قرآن داوا تفسیری دی، یعنی د لوستو د کتاب وا دی. دلته کې ګوره دلته کې کتاب مخکې کړی، قرآن وروستو کړی دی. دواړه د قرآن نومونه دي. کتاب هم ورته وایي، په دې باندې چې په لوح محفوظ کې لیک دی، یا دې دلال مضبوط او حکمت آیاتو هم. او قرآن ورته وایي چې لوستو کتاب دی، الله لوسته، فرشتې لوسته، پیغمبران سلام لوسته، مسلمانان لوري. سورت النمل کې لګو دی بل شان ترتیب کړی دی تفنن دی ته وایي ړوم بیا تلک آیات القرآن دا آیاتون د قرآن دی و کتاب هلته کتاب مبین رسو کړی خبره هم یو ده قرآن کتاب یو دی خو دا رستو مخکې کړی دپاره تفن دپاره خوند چې خوند پیدا شي وکړي اوس زجر منکرین د قرآن ته روباما ډېر وارې غواړي به هغه کسان چې انکار کړو د قرآن نه انکار د قرآن د څو قسمه دی چې وایي نه منلو که ابو جهل ابا هم ورمنکي چې هایه چې ما منلی او دویم هغه دی چې منلی لکه مسلمانان منلی دی لیکن ځان پرې نه پوه کوي ایبا هم ورمنکي چې هایه چې ما پرې ځان پوه کړی دریم هغه دی چې ځان یې پرې پوه کړی خو عمل پرې نه دی کړی ایبا هم ارمان کوي چې هایه چې مونږ پرې عمل کړی وی څلورم هغه دی چې وایي هغه خپل عمل کړی خو بل ته نه بیان کړی ایبا ارمان کوي چې هایه چې مونږ بیان کړی وی ربما ود الذین کفروا ډېر وارې خواهی به کسان چې انکار کړی د قرآن نه یا وایي نه منم یا نه زده کوي یا زده کړه بیا نه یې نه یا پرې عمل نه کوي نو وایي به لو کانه مسلمین کاش کې وی دی غړه کېږدي د الله کتاب ته هر یو بربان کوي زرهم زجر منکر د قرآن ته پرېږدي چې خوراک کوي لکه زناورو دی خوراک له پیدا دي وتمتعوا فائدہ اخلي په دنیا کې ودي کې دنیا کې منډې دي وایي پیسې دي وګټي ویلهم العمل هغه پیل کړي دی له امیدونو د الله د کتاب نه پسو پیعلمون درجې پوه به شي دوه شیان دي مهلک د انسان دپاره یو هوای نفس دی او دویم طول عمل دی هوای نفس چېړی غواړي چې سړی غواړي هغې پسې په منډو دی او دویم نو دا سړی دی په دنیا کې نښلی یو طول عمل دی خواهش چې وایي دا بیا به شي دا به شي دا سړی د آخرت نه غافل کوي دې دواړو کې نو الله وایي زارون پرېدی یا کول چې خوراک کوي لکه ډانګرو په شان دی وا تماتو فائدہ دنیا کې لګیاي خواهشات کې لګیاي ویلهم العمل هغه پیل کړي دي له امیدونو د الله د کتاب نه یو حدیث کرا دی بئس العبد عبد لها وسها ونسى المقابر والبلا بد هغه بنده لها چې د الله کتاب نه لها هي الهیمانه غافل کېدل چې غافل چې د الله کتاب نه ونسا پرېښود الله کتاب ولها بئس العبد عبد سها لها وسها ونسا مقابر نسل مقابر بلا او د قبر غتلا ذره ذره کې دا غي ير کړه چې د قبر لم زما نو فتح په عالمو درچه په وشي چې مړ شي فتح به لګي او صفي دنیاوی منکر د قران ته و ما چې چا د الله د کتاب خلاف کړي مخ کې نو جامې څه شو ما هلکنا من قريتنا ندی لا کړې مونږه دیو کړی ولنا الا ولا کتاب معلوم مگر غي لو لیک مقرر په خپل ټیم باندې مړ شي دي ما تطبیق بین امتی نه نشی مخی کده یو امت دخپل نیتی نه چی با تخزان ببچ که ما از تاخرون در رسو که دیشی و بیا دجر بین کار رسالت و قارو وای دی منکرین یه یو الذی یا غصر یا نزل علی ذکر چرا علی گلیش پا دبان قرآن این کلا مجنون یکن تیلی ونه قرآن چی بیانه نه تو صادق امینی اول بیا بلی ونه در خلق و دیدوانه پوه بس چې قرآن سم بیانې ته به لیوانې د خلکو چې بل شام بیا ته به ډېر لوی عالمي بیا لو ما تاتی نمل ملائکه ول نه راځي نه راوړي موږ ته دی لو لا تاتی نمل ول نه راولي موږ ته ملائکې ان کنتم صادقین که چېرې ته رښتین نه دا پرختی راواله که نه موږ ولې به ومنو جواب ما نزل ملائکه الا بالحق نرا لګو فرښتی مگر بل حق د پار د عذاب د حق په ما د عذاب او ما کانو زمون زری انا به دې په دغه وخت کې مولا تور کې شو نه اوس عظمت د قران کریم ان نه نو نه دل نه ذکر یګه منګه منګه منګه را لګلې قران او منګه د دې پات کوم په یو جمله جمله کې ګورم سو متکلم صیغه دی ان یو نحن بل نزلنا کی نہ نزل نزل کی نون ابیا نہ نہ تو ابیا ان د قران عظمت ثابتې دا مار علی ګو مار علی مار علی ګو دې عبادت کوم غره د نور کتابونو عبادت الله مولیان تفریخو نو هغه نری کی تحریف شو بیا لکه سورته مائده آیت 44 کې وګورئ با بمستخ به من کتاب الله دا په سبب دا چې هغه محافظ مقرر کړی چې قران الله لیکلم د دې کتاب الله په خپل عبادت غسه فزیمه ولقد ارسلنا ما ارست راضي ترته امن سجده کې لا تیل باطل بین یده ولا من خلفه دته باطل نه مخ درات لشي اد نور 42 لا تیل باطل بین یده نشی رات دته باطل د مخ نه مخ نه یعنی پال پادو کې ولا من خلفه نشانه یعنی په معنا کې یا نشی رات دته باطل د مخ کینو کتابونه دا چې کوم خلق په کې دنه کړی اسرائیلیات نه رستو نه رستو کړو تفسیرونه لیکي او غلط لیکي شيګان ویګان هغه دې کړی دا کټینګي دی وتا الله پاک دې دې ما غسه خان اوس کته دې ځان دغه اهل غنې جو قران خدمت کې نو الله په الله بتا مقرر کړي دې عبادت لپاره او کته نه بلبل مقرر کړي الله ته ګران هو نه اوس بیا اثبات رسال ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين یقین لګلو موږ مخکستانه په ډلو کې په ډلو باندې پیغمبران شیعه شیعتون جمع ده ډلې شیعه ته شیعه ځکه چې ځان له ډله جوړ کړو د اهل سنت والجماعت نه خلاف او د دې مشر شو عبدالله ابن سبا او د یهودي وو او د در پرده يهودي او د اظهار اسلام کو د دې فاره چې په مکه کې مدینه کې دغه شروع کړي نو دلته بیا علی رضی الله عنه دیو او د مکه نه مدینه په مخه کې د لار متر ته نو الته کې بیا ډله پیدا کړه او دا وی چې حضرت علی رضی الله عنه نو دا پیغمبر دا چاته وی دا پیغمبر دی او چاته دا د خدای نه ډول دی حضرت خدای پاک د غور کړ دې چاته وی دی د خلیفہ بلا فتل د قسمه کوم خبرې مشهوري کړې او د الته نبی اس کتان د حضرت عثمان رضی الله عنه د مرګ د شهادت دم د پروګرام او دا روم به پسات مسلمانان خدای پاک پیدا کړ د دې سړي الله تا عبد الله بن سبا او دا غوښنه شروع دي د قران خلاف کوي دا غوښنه شروع د غړاله او ځان ته محبان علي وایي تکه سره چې دین رانه یو خامخا دین په جامه کې برازي نن دای د محبان علي نه دی دای د محبان علي نه دی دا به د یو پروګرام جوړ کړی د فارس په بل طریقه خوراتلې نشي د خلکو حضرت علي رضی الله عنه سره مینه شته یقینا د نبی اسلام صحابي دی د ترزیه دی د فاطمه رضی الله عنها خاوند دی ډیر لوی صحابي دی ډیر لوی بهادر انسان نو مینه خوشته وتره نو دی اکثر چې د دین رانه کوي د دین په جامه کې کوي د د دای باندې کړه نور دی ارڅوک بدی شي نه حضرت علی خوخته نه دغه اولاد خوخته خو په دې باندې دی چې خپل میشن چلے اسلام تباکول غواړي شيګان ولقد ارسلنا فی من قبلک کن لګلو مونږه مخکستانه پیغمبران فی شیر اولین په ډلړو باندې کې نوح علیہ السلام هود علیہ السلام صالح علیہ السلام او ما یاتیم مرتورن انې راغلي خلکو یو ایسو پیغمبر ک نوح علیہ السلام او هود علیہ السلام ک صالح علیہ السلام ک شعیب علیہ السلام ک موسی علیہ السلام الا کان وی یسادون مگر هود یې په پرټو کې کوم کتاب ورټو کې ته خپانه شد ته سړي دغه ازجر نو منکر ته کذالک نتکو دکرنګ چلو مونږ دې ټوکول را یا دې تکذیب د پیغمبرانو لره په قلوب المجرمین پړوند مجرمانو کې پدې ملک ما د بادیدن تاریخ خلاف اي میشنو چلو د قران دغه د قران درسونه هم کړو په جماعتونو کې حتی چې هغه بیا مړ شو او خدای ولا چې میار تا والا کړ بیا دغه او زیو مراد کسونو هغه بیا بادری ما ذکر خو میشن دا هغه د سکانو خلاف راوچت شو ا د سکانو حکومت ختمو دلته مولیان او پیران دا ناکار مولیان ناکار پیران د عملګری شو د سکانو او دغه میشن ټول خراب تراب کو او دغه اولاد لګیالي هغه خلاف کوي د قران دغه خلکو اولاد لګیالي کوم چې ده شاه بیا دینه به شاه اسماعیل شهید راغه هغه بیا دغه خلاف مولیان او پیران کو هغه بیا مړ کړ په بالاکوټ کې سکانو باندې بایزیدان سواری د مغول خلاف راغلل نو ځکه مغول چې د پښتنو خلاف و دی د هغې خلاف راوچت شو دی دا د کواټور دې علاقې دغه د کلو چرته دلته کې پایتخت مو او بیا د هغه نه یو 200 کاله بعد بیا شاه اسماعیل شهید راغی هغه دې مو بیا نه بدنام کړه د هغې بچي اوس هم لګیا د قرآن خلاف اکر خلکو دې که شپاړو سوم په کار ده ګران دی د لمه دی د هغه بچي د هغه خلکو نو الله وای کذالک نسلکو دغه چلو مونږه دا تکذیب د خبرستو پړون د مجرمانو کې تر قیامت به دا شانتی وي لکن نبی ایمان دا نړۍ پرې په دې قرآن باندې په پیغمبر باندې وقد خرجت من سنة الاولین یقینا تیر شي ترکې د آداب دړوانو دی مونږ ته واقعي الله ولا فتحنا علم باب من السماء دا وی چې لو ما تاتی بالملائکه هلته یو جواب یې کړو چې ما نزل ملائکه الا بالحق وما كانوا اذا منذر دلته بل جواب لکوي ولو فتحنا علیهم بابا من السماء اگر موږ پرانځو په دې باندې یو دروازه د اسمان پرښته پرې چې اسمان ته وخېجو په دلو فی یارجون نو چورش دی چې پای کې وي خاتون کې نو خامخا وای بدی انما سکرت ابصارنا یګم بندې کړې شوم سترګې په موږ نظر بندې کړې ونو اسمان رات جوړ کا پېک دروازه بر پې کې جوړ وای خې جوړ بیا موږ ته پرښتې وخېل نو بیا وای نه نه بل نه نو قوم مسخورون بلکه موږ یو قوم یو جادو کړی شوی موږ باندې جادو شو دی رومبه یې اخلاص شو ترغیب قرآن ته او دواجر منکرین ته تخویفاتو او دین دویم باب درد ات نور 25 پر د الله سایتونه دي په دې کې دلاله عقلیه په توحید باندې ولقد جعلنا في السماء بروجا فتقترا غردولیم په اسمان کې پړاونه بروج د برج جمع د برج د تبرج نه د معنی ښکارا نو د ستوري مخکاری نو یا ستور ته مراد یا د بروج نه مراد هغه برجونه دي د پرښتو د ناس ځایونه چې شیطانان پیولي هغه د ورته پټ ناس دي انا لمسنا سما فجنا مولیت خرطا شدید شو بابا انا کن نقدو مقال لسامی فمیسی من الان یجید لگو شیابان رسا سور جن کی رازی یا خود ناقا مراد دی یا بروج نمراد دا نور دا سپنگوائی دا خطو دا اون دا پریوتو چی سوا کم طول تغسته شی ولقد جالنا فی سما بروجانا یکن گردولی منگا پاسمان که پڑاونا وزینا اخیستکڑ منگ دا آسمان لین ناظرین دا پاردکتون کو وحفظ ناها حفاظتکڑ منگ دا دی و پاریختو باندی من کل شیطان رجیم دا هر شیطان را کٹی دی چوینا الا من استرقا استماع مگر آو چه غوک استرقا غلاو کی دا وریدو یا غوک سارنو کی مگر آو سو چستا غوک سارنو کی نفات باو نور پسی گیر کی اغلا اتبا گیرون مانا یو تبا دا ورپتی کی دل یو اتبا گیرون ما ویلو کم دا کم ویلو چی تبا تبا تو دیدن زور پتی شو پتی کی دی مبعول دی دا فائل او اتبا تو دیدن ما گیر کدی که فائل فائل دی پوچھے فات باو نو گیر کدلا گیر کی دل شیاب مبین شغلہ واضح دی داتی دو بل دواسا اولاری داری سپکی دی سواز دو نشتے داتی دی جسمون نشتے نو داتی اولاری نو چپر اختیر آدی تبتیل برای سور جن کی تبتیل بیا چپا کما ترک دی کار کئی نو پر اختیر خام اخبر خبری کئی نو دی دای خبر آور نو کتا دی چکم جنٹان ناکار پیران ناکار مولیان دا تاویزگر دا جادوگر وغیرہ نو دیلا خبر راڑی نو نبی اسلام فرمائی چی دی کو دو اختیمار دی خبر رکے چی آیا نبی اسلام داوی چی دا جنات یو خبر آور ان سلو سر جوڑی کی نورے نو اگر پیرتے وی یا مولاتے وی یا دا چی دی اگر یو خبر آور نو اگر پیرتے وی یا مولاتے نو سر سل جوڑی کی نو نبی اسلام فرمائی چی کل اگر یو اوشن خلق وگو روی دی پویو کنا دا لنگ شیطان اگر ایجنٹ ہو او چی اگر ننام بے خبر ایتا چا خیال ندی نو دی پدی ترکبا او کلا کلا سی چوئے نو دې چې خبره والی ووري نو اپای به غزار شي کله ولګي نو مړ شي خبره ختم شي عقل دې یو دم بلته پاس کی نو بلته نو دې ولګي یو خبره ختم راشي عقل کله دې ولګي مړ نشي شیطان خود دخمی شي ان دې غردی په ځنګل کې سره نو بیا چې ونه خر وای په ځنګل کې بلا دا بلا نیم دک شیطان دې زخمی شي لګیدلې بلان الا ما استرق سما مگر آپ سے وقت سارنو کی وقت کی دی اور دو تھا فرختو نو فات باؤ نو لگی اغفت یعنی گیر کی اغلا شہاب مبین شغلا واضحا او دویم دلیل بلا والارد مدد نا ازمک غڑو لے مگ دیلا والقینا پی ارواتی خیر دی مگ پدی گھٹ گھٹ گرونا وامبت نا پی آمین کل شے موضون ضرور کرے مگ پدی کی ہر یو شے پاندازا داغیبان موضون دا غشی په اندازه مطلب دا خټکه په خپل اندازه دی هندوانه په خپل دا کدو په خپل دی بیره په خپل دا ام په خپل دی په خپل وزن دی دیکھ دا الله حکمت ته یو ځلې یو فلسفي مولا روانو نو چې وکړ یو لاندې دغه دی کدو دی دغه کې یو پنځلس شپاړس سره کدو دی سو غټه او هغې سره خوا کې د امونه خو ډېره غټه په ټولو کونو کې غټه ونه دامي تقریبا نو یې کې د ام واړه واړه امونه دی وایي یا خدای ساده مجیبه کار دی وایي د غټه ونه کې دا دوره واړه واړه شیان لګولي دي او دا نړۍ غوندېلی په دې کې د پنځه شپاړ سیره شی لګولې یو په دې خبره کې دیکھ پي د برنه ام په دې سر را خلاص شه چې ویې کته نو یې شکر دا کدو برنه ماله به سر مات کړو نو دا د الله کار یو شپ خپل اندازه دی و د اندواني رنگ ته خټکی دا ورکه خو نه کوي هر یو شپ خپل د بادرنګ رنگ چې کوم د بل څه ورکه غشان خوان ویني هغه به مزه نه کوي د مالټي خپل رنگ دی په بل رنگ کې کبیا خوان نه کوي د عام خپل رنگ دی هر یو شی اداغه وزن یو شانت دی لګونه فرق لګ غټه وړي کوي دا یا دغه لګیا شي دي چینیان هغه غټي را غټي دور دور کدوان جوړ کړي چې لست پنځه پنځه منه شپږ شپږ منه یو کدو سره مې ته کوي پکې دا څنګه بادرنګ جوړ د دې دو دو غدو غد بادرنګ په نن ته شي کرا دي په نت کې واځه نو هر شي په خپل وزن یا خدا ما هر شي په خپل خپل وزن دی او یا موضوعنه په اندازه د مخلوقاتو باندې چې مخلوق هم شی لګي هغه پیدا کړي ور کوم شی چې مخلوق لګي هغه ډېر پیدا دی هوا لګي د مخلوق کنه نو هوا ارزای ده بی پیسې ده په ځنګل کې هم ده په کوی کې هم ده په کور کې هم ده په بهر کې هم ده په غر کې هم ده هوا ځکه دا د هوا نه بغیر یو سړی دوه منټه هم ژوندی نشي پاتې کېدی دا د ټولو نه زیات ضروري هوا دا ارزای شه بالکل بی پیسو ده دویم شی ضروري اوبه نو د اوبو نه بغیر یو سړی داتې یو ورځ دوه ژوندی پاتې کېدی شي یو ورځ دوه نشي مړي نه مري دوه درې دی نو هغه داسې لوغونه کې کړاو بوله کې کویه به کنه یا به چینی چینه پیپ راولي یا به څه بل څه کې ټینکه مینکه به لګې وایي لږ خرچه شته ځکه د هغې ضرورت لوغونه کم دی بل درېیم شی دی چې هم د هغې نه لږ کم دغه دی لکه خوراک خوراک سړی کونه کړي نه لس سره ژوندی پاتې کېدی شي ان د هغې له بغیر زیات کړاو کې نو سره وګوره سر خو ضرورت نشته کنه هغه سوره ګران دی دا د الله پاک نظام دی خانه اوس په لږه زیاته لګي هغه زیاته هم پیدا کړې ده او اردانه هم ده سره در ضرورت نشته نه ته ده توره جوړېږي نه ته موټر جوړېږي نه ته جیاز جوړې ته شی ته نه جوړېږي هغه ډېر کم دی اته فایده خو نشته کنه بیر زینت نه چې ښځې اچوي کالې مالې نو هغه الله کم پیدا کړې هر یو شی په دې عربو کې عربو کې سیرا و نه هلته اوښان ډېر پیدا کړو نو چې اوښان اوس چې هلته دا موټر پیدا شو جیپان نو اوښان هلته کم شو هلته ګړی ګړی ځکه ګړه په ګرمای کې گزاره کوي په سیرا کې نو ګړې وې ډېرې زیاتې په دې ملک کې کم ځای کې چې کم شی ضرورت الله ډېر پیدا کوي دی دا دلال عقلی دي دی نه به ته خدای پیژنې به ته د خدای په وحدانیت به ته په دې باندې استشهاد به کوي چې ګوره دا چا کړی دي ازمکه غوړولې موږ دې لور قینافیه او ایښودې موږ په القا په باندې ویشتو نه چې ویشتې دي موږ په دې کې غرونه والقینافیه دا شی به ته راځي انشاءالله دې فایده په صورت طه کې والقینافیه د دې القا ای خود یې موږ په دې کې غټ غټ غرونه وابد نه پیا من کل شیان موضوع نه ادر مونږ کړي موږ په دې کې هر یو شی په اندازه مخلوقات چې څومره ضرورت ته کې پیدا کړي چې ډیر ضرورت دی کوم شی ډیر پیدا دی وجعلنا لکم فی بل دلیل اگر دوی موږ تاسو په دې کې معاش معاش د معیشت جمع ده معیشت د ګدران اسباب ته لکه زمیندارا نوکری تجارت ڈریوری وغیرہ حکیمی ڈاکٹری انجینئری دا ٹول معاش تھی و جالنا لگوں پیا معاشہ گردول منگتا پردیز میں کہ اسباب د گزران و من آ گردول منگتا من آ گسو کا پری معاش بانے بے اتب کی کنا دا من آ گردول منگتا آ گسو کا ادھ جالنا لاند بیرا والے لس تم چی نہیں تازہ لدے تو کور کون کی اسے شریعہ گا حسن آور دے سوارنی پی تک بار تا لوڑی ارد کو اللہ ور کئی ستاد پار دی یا جالنا لکم فیہا معاشا و جالنا لیمن و جالنا معاشا لیمن اگر دولے میں گزران آگا چار چینی تا سر دیتا کور کروں کی دوڑا مانی دی یعنی اگر چتا لکار کئی اگر ہم تو دوڑا ور کوم اگر ہم خوراک دور کوم خوراک وال دور کوم ستا پائدہ کئی اتا لکار کئی تفی سور لی کئی تفی بوجو نہ اڑے و جال لکم فی آمائش اگر دولے میں تاتا پدی کی اسباب دا گزران او آگا تو کنی لگر دولی دی تابدار چتا نی تا داگی دا رضا کور کوم کی یا آگا چارا میں گزران مقرر کر دے کہ نہیں تا تو عیدت کر کروں کی خدمت ستا کے ڈوڑا ہے والا اللہ اور کئی و ایم من شہن نشت جو اس شو شہن اللہ عندنا خدانو مگر منگتا دائی خدانی دی اصل ما سخد ہوئی شیخ عبدالقادر جنر رحمت اللہ کتاب الفتح ربانی خلق وائی دی اولیاء نوانی اولیاء خواتا نوانی تا دی اولیاء کتاب قتل رہے الفتح ربانی کی شپگم یوم مصفا کی اغلی کی دی یا طالب الشای من غیره ایک اختون کیا دا شیانو دا اللہ نے بغیر بل شیان بچی غواڑے یا مال غواڑے یا صحت غواڑے ما تاکلون تاک اکل نیشتا انسان نیشتا غوئے خر خر حل شیان لیتا فی خزان اللہ ادھا ششتش دا اللہ خزانو کی نیشتا ادھا آیت پی استشاد کی پیش کی یا اللہ اخبر جا ام من شیان اللہ اندنا خزانو مگر ماتا دائی خزانی دی پیغمبر تک خزانی بھی قل لکم عندی خزان اللہ جوان دے پیغمبر قل لکم عندی خزان اللہ وانا امتا تا تا تا کہ ماتا خزانی دالی خزانی اللہ سخری خزانی اللہ سخری بلدہ را دی لہو مقالید سماعت الارض اللہ لے چابیانی دا خزانو دا اسمان دزمکو نو تالق تچو کہ دا کہیں بخش دا نو خزانی دا اقبل اس کی دی کدا اللہ چا نے چاویا نے غسی دی ابیا او پات دے او ٹول مولیانم دی گوئی داتا گنج بخش سے با داتا یعنی دینے والا پس بر کو پات چھو دا مرد نباق دا خپل شے دا بلچا چھوئے دا خپل مالا اگ گنج بخش خدانی ہوئی بخی مشرکان دی وطا سجدی کوئی منگل خدانی راکا مال راکا وی من شین او اللہ گورا اعلان کرے چھے دی نیمی شپی نا پاس زما رحمت بتوجیش دنیا تھا او اعلان کئی حال میں مستردقین فاردقو حال میں مستعفین فاخ فیرو تو بخنا قطنی شد کشتے چوہ دا بخنا وکم دا وقتی او دور کار صدور کار مود کشپاگ اتبا نمیر سا اموان کو او اللہ تو جا اللہ تا اللہ سوچت کا یوا دی پیوا دی شپی او تو جاڑا مال کدی بخواقی مال والدر کی اغلا مد دور لگا حال دبا دی بے بغنا بسوال کے اپا اپا صدر کی اللہ خدا دیو باقی مخواقا تو مند دعا مختاج اللہ دولا ما پیو کہ اللہ دل درجو چھتے کہ کبا خلی وما ندلو نرالی کو منگ دی معلوم لرا دی خدانو لرا مگر پاندادا ما مقرر معلوم و مقرر آبانے چال اڈیر چال لگ اللہ تا پاتے چی چال اڈیر پا کار رہے چال لگ پا کار رہے اس بل دلیل ورسلنا ریاح رالی کو بادونا ریاح دا ریخ جمع دا ریخ و یاواتا لواقیہ اوبا اچون کی لواقی خاصے بلار بول تو یعنی دا آواز کے دا ریخ دا مذکر دے اور ایسے دا مونس تھا نو دا باد چې په دې یخ باد راشي په دغه وریځ کې دننه شي ان وته هغه یعنی لنګ شي اوبه کته روان شي باران روان شي ورسلنا الرياح را لېږم بادون لواقع اوبه اچونکي به په ورځ اوبه خوای کې خپل وي خو دا یخ باد چې دننه شي هغه بړا چې کوم دغه هغه هغې نه اوبه جوړې شي خو بړاسي اوبه پکې که نه سمندر نه اوچتې کړي پاندل نامې سمایې روره مونږ د برنه باران پات کې نه کومو نسخه مونږ دی لپه په تاسو باندې امان تم لہو بحاضرین انی تا دل خزانہ کون کی دا دا اللہ احسان دے باران او رہی تو چس ضرورت ہی نہ پاتش پدمک کے اور سو بھائی کی سام سین تلاڑ جی سب پدمک کے ڈوبشی اور سن واورا جوڑشی برا نگا بیا الگ لگ دا سے کت راضی اب یہ الگ راضی کا تھا دا سندون پہ شکل کے دا ولو پہ شکل کے دا چینوں پہ شکل کے او پدمک دن بیا راضی تم خیان بیا خلق کنی کچر دا تا ته ویل چې به ځان له خزانه کې اول وتا غوبر اړي د کراچای نه انم کینی نو دلته به پلانټ لگو ان هغه به ډیجیټل کول ډیجیټلډ واټر هغه به عمل تبخیر نه استي ان هغه بیا به لوی لوی ټینکای جوړولې ان یې به کې خودی الله تعالی ګوره ځمکه له ټینکای کړی ده او ډیجیټل کړی ده په خپل دي آکو وی سمندر غس خان وو د مال گډه کې را سمندر د مال کې ول پیدا کړل لکه چې سور غندونه د دنیا غدا غپل روان دي کدا مال غنه وي وی کو تاسو ګور کله چې سرمن ول سرمن والی نو وو مال کې فوډ وړي کړه چې دا بیا وی نه کوي کچره د مال غ الله دې سمندر کې نه پیدا کړی دي کو دوه شیان پدې کې دنه چې هغه اشیاء دې غمري هغه غټ غټ نه اور دې کو دې دې مرکز نه غټ دی په پینځه پینځه مره غټ دی نه غټ پکې بلاګان شته نو مړ شي کنه نو چې مړې دی نه هغه بس دای به دور بوی چې په خور کې به خلک دغه بوی نه مړېده دور جراثیم به راتله نو الله پای کې مالګه پیدا کړه چې کوم شی پکې مړ شي بس هغه مال سره د هغه بوی ختم شي او که دلته نو څه ګن لاړ شي دې ملک نه نو هغه هغه مالګه او بیا هغه مالګه مالګینو بوره اوچت کې هغې مالګه پرېږدي په سمندر کې او بڑا تر اوچت دی صفا اوبو اراڑی داوا ٹینکری دی دا داوا دا اوبو ٹینکر اروانی لکه دا کراچای دا دیرو ٹینکر اروانی کنه نو دا رنگ دا رنگ پا آوا که دا ٹینکر که دا زنان لارتا پا ٹینکر کراڑی یو ٹینکر پا سو ماری دلتا چرا سو دیور روشتے ہیں یو ٹینکر ما پا خیال برا دی پا یو لاک خو برای دا کراچای نا پا یو لاک بدیالتا نا براڑی بیاو دلتا دا پلانٹ لگو علی انو جی پا کور کنو اللہ سکا تھا نا زما په خیال په تیشو اوبو باندې بس دا پنځه شپږ لکه روپۍ لګې لس لګه د میاشتې دا به څنګه پوره کولې دا د الله نعمتونو ته وګورئ تاسو بس ولستم انې تاسو پمان تم لهو بخادنین انې تا دیره جمع کوونکي وته لاله جمع کړي په ځمکه کې دننه یا د واورې په شکل یا د چینو په شکل کې بیا راوځي اوس بل دلیل اخلي وانا لنحنو نحیی یقینا مونږ خامخا ژوندی کول کوو مړو کول کوو دا زما کار دی نو تا هغه مړو ته ولې واس کړې چې ما ژوندی کړ او بیا ما مړ کړ ځان نه بچ کړ تو څنګه چې رامار شو لیځوانه ونه نور وارسو مونږ یو غستون کړې د دنیا ولقد علمنا المستقدمین منکم په تکتر پیژنو مونږ مخکې تلونکي ستاسو یا مخکې راتلونکي دنیا چې څوک مخکې راغلو یا مخکې کېدونکي ستاسو د الله کتاب ته ټول معنی کولی شي ولقد علمنا المستقرین اپا تا اکثر پیجنو منگا رستو کیدون کی ستاسو چی قرآن نکم رستو شیدی یا رستو بمری یا رستو را غری دی و اینا ربکا ہوا یخ شرما یکن رب سان دے دا اللہ غن بکی دیلے پا قیامت کی اینو یکن دا اللہ با اکمات ذات دے پور ذات دے دوی مجیسا ختم شوا و درے مجیسا دے دان شروع کئی پا دے کی حالات دا اقوام حلقہ دکر کئی دا انبیاء و دا ملگر دا بچاو دا پار ترہیب و ترغیب ترغیب یار اور کول منکرین تھا او ترغیب ملگر تھا کلک شمڑا یری گما اللہ بھائی بچ گئی ولکر خلقنا الانسان و تکتر پیدا کرے منگے انسان من سلسال دو اوچے ٹنگی دون کی خواہ سلسال چی اوچے بھی ٹنگ کئی من حمین دو اغگلی شینا مستون خمبیر شینا آدم بابا اول اللہ پاک پر خود تاوی چی ٹول ملک دې زمکه د مخ نه خطر خار را جمع کوي چې راجمه کړه هغه ته تراب وي ایته ایوبه پکې نه تراب وو چې ایوبه پکې واچو هغه توین شه چې توین شه نو بیا یې هغه واغږه نه حما شو حماه حما ډېر چا معنا کړه توره دا توره دی صفت ده دا دا د هغې هغه لازمي صفت ذکر کړه چې دا خټه واغږلی شي دا بیا توره شي نو واغږله نو بیا د هغې سلاله راویسته سلاله تو منتوین سورة مؤمنون کې برای چې دولسم یا درسم آیات دی سلاله نو بیا یې خمبیره کړه نو بیا د هغې خلاصه راویسته سلاله د هغې نه به بعد هم جوړ کړه مونږ نو مونږ د ځمکې نه اصل زموږ د ځمکې نه دی او بیا که مونږ یو زموږ د پلار د مور نه نطفه هم د ځمکې نه جوړه شوې ده خوراک یې د ځمکې نه کړی که نه غلۍ خوړل ده دارنګې مېوې خوړلې دي غوښې خوړل دا ټول د ځمکې نه دي نو اکې نه زموږ نطفه هم د هغې نه ده که نه نو مونږ ټول دنګ پیدایش د ځمکې نه دی ولقد خلقنا الانسان په تکثر پیدا کړی مونږ انسان آدم بابا من سلسال نه د اوچ ټنګېدونکو دی وایي چې جوړ کړه شیطان دی خېټه تنګه نه ټنګو کوي دا به کار به کېږي د خیره دی نه به نو په خېټه کې ډېر خلک انخلولي دي په حرام علام نه دي بس پیسې راغونډوي او څوک حلال حرام نه حلال ګټي خو قرآن له وخت نیشي وایي څوک بچو رزق ګټو حلال نو بس په خېټه کې انخلولي څوک په حرامو ګټي څوک په حلالو کې لګیا دي خو قرآن له وخت نیشي ورکولی دا شیطان چاول نه دي والجان او پیره پیدا کړی دلته مونږ مخکې د آدم بابا من نار سموم د اور ګرم نه بل دا راځي مارج من نار سورت رحمان کرا دی مارج د دې شغلې د لوګي منځ کې دغه دا عیني دا خړ غونده کړه ډېر خطرناک دی دا کینې جوړ کړی ده نو دو ګوره انسان ستا ماده خو د ځمکې نه خاوره خارکې خو نرمي ده خاوره کې فایدې دي مروت دی نو ته شیطان ځان نه جوړې شیطان خو شیطانی کوي دا هغه هغه جوړ د دا شینه چې هغه کې سرکشي ده په اور کې نو ته څنګه سرکشي کوې وایس خار ربک الملائکۃ یاد کا کله چې وی رفته ملائکو ته انی خالقم بشر من سلطان د پیدا کوونکی د یو بنده دو چې ټنګېدونکې خاورې نه کنکنات یا مټي من خامی نه خمبیره شوې نه هغه ګلې شوې نه مصنون مصنون ستا نه اصل نو مانا کلونه چې پې تیر شي نو مطلب خمبیره مونږ ته لازمي معنا واخته وخت پې تیر شي نو خمبیره شي که نه روشه مصنون خمبیره شوې نه پیدا سویتو فرض کړه چې برابر کړم در په اندامونو باندې ونفختو فی من روحی او په قبر کې خپل وکړم دې روح ته نسبت د ځان کړی دی دې ته اضافت تشریفي چونکې دا آدم بابا الله به طور معجزه پیدا کړو نو دکه دغه روح ته خپل ذات منصوب کو لکه ناقت الله دا چې روح د الله وا یا روح الله دا الله روح دی دغه لپاره عیسی علیه السلام د سورته ام سورته نساء 171 کې نو ته وایو فایدا ثابتو پس که چې برابر کوم تر پاندامونو باندې لاس خپې سترګې غوږونه پوزه ونفختو پی روحی سلور میاشتې کې د بدن برابر شي نو بیا به روح واچوي په خېټه کې دننه په قول او ساجدین نو کینې د سجده کوونکي سجده په ناسته نه کیږي نو سجدې دوه معنی دي یو سجده مو ده په ځمکه سر لګول یو سجده معنا تابعداري نو کینې د تابعدار نه د تابعدار شي فسجده الملائکه کلو نو تابعدار وکړه ملائکو ټولو په یو ځل باندې دا الله حکم ومنه الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه حکم خوشو فرښتو ته نو ابلیس استثناء څنګه وکړه تل چې دا استثناء متصله وایي دي ته چې مخکې قبل الاستثناء دا مستثنا چې دا قبل الاستثناء مستثنا منو کې داخل وګڼي وسړی همدې ته استثناء متصله لکه ډېر کسان ناسي او څه پکې علما وي او څه پکې طالبان وي خو طالبان چڼي پکې دوه دي او ای ته علما راپاتې نو هغه چڼو ته هغه طالبان ته علما وي که چېرته دغه مطلب دی چې لکه ټول راپاتې که نه علما راپاتې نو دا حکم دی ټولو ته نو دلته کې حکم ټولو ته دا الا ابلیس دا څوک وایي چې الا د ابلی خدای د جنس نه نو کنه نو دا خو سزا منقطع شو باید دغه د جنس نه نو لیکن الله په حکم کې شامل هغه سه په دې موږ تفصیل کړو مخکې پوه شي الله تسجد اذ امرتک په سورته اعراف کې دولسم آیات واره غالبا چې ما ته حکم کړی دی ابا انکار کو ان یکون چشی ما ساجدین سجدی کون کنا قال وی اللہ وی ابلیسا ما لکا سید تعالی اللہ تکون من ساجدین چی نشو تا سجدی کون کنا دیلم سابیر شش دتا حکمو قال وی لم اکن لی اسجد لی بشرین چاری نیمت چی سجد حکم و بندتا چی تا پیدا کرده دا تو او چی تنگی دون که خواری نا من خامین دا غگلی شوی مسنون خمبیر شوی نا قال وی اللہ اوزا دیدانا یقین تیر اٹھلے شوی اپا تابان لعنت دے تر قیامت قیامت پورے قال وی ابلیس اے رب ادمائن مولا ترا کے مات مرگ نا تر پورتا کے دو پورے خدا جوان را کے قال وی اللہ فینک من المنظرین پس یقین تیر مولا تور کر شو نا سوال اللہ قبول کرن سوال قبل دا کمال نا لکھانا سوال خود ابلیس ہم قبول شو رہے اصل کی کمال دا چھ سڑے دا اللہ کتاب تکینی رفیع عمر صاحب په سنتو باندې عمل شروع کړ دغه کمال دغه ولایت نه خره چې الله تعالی سر دوستی شروع کړه پر کتاب ته کې نو رفیع عمر صاحب په سنتو باندې توفیق ورکړ دا عمل دغه ولایت نه خره خانه او که دوی سوال قبلېږي پلان کې دا کې دعاګان کې اگر سوال قبلې سوال قبلې خو دې بلی سم شوه سوال قبلې دل نه دی قال وی الله فنکم من المنظرین ته دل مولا تور کړی شو نه تا ته سوال قبول شه الی یوم الوقت المعلوم تر هغه ورځې د وخت مقرر پورې قیامت پورې قال او ابلیس رب یې رب زما بما غویتنی په سبدا چې زما ژوندې فرش غور رجل هغه وخت وایي چې څه ګذران خراب شي اذا فسا علی غیشو نو لوزینن لهم فی الارض خامخا خیسته کوم به دې خلکو ته بد عمل په دنیا کې دا د شیطان بد خطرناک چال دی شیطان وایي چې کله الله پاک وایي چې انی غفور رحیمه که ته هر طور ګناه کوې که نه ده به چې تاسو اوباسې زه به ته معافي کوم وایي ده په ځان را باندې په اختر باندې خارې اچول چغې وایي زه په محنت وکړم لس شل کاله دی ارې به یو توبه وباسه هر څه به ختم شي بچو ته ولې جاړې وایي زما محنت خرابېږي زه په محنت وکړم زه به بې ګمراه کړم نو دی به دل توبه وباسي دی به جنت ته لاړ شي دا خو ونه شو دکه جاړو دې کې نه تا په خوشحالو شو په ګډېدو شو بچو ته ولې بابا بیا یې بس یو چل مې زده کوم یو ګناه به ته په شکل نیکای کې ښکاره کوم لکه ما اکثر دوما یو ګناه دی چې د نیک خیال نه جوړېږي د نیکای په خیال خلک کوي لکه بدعات ړومبار د خیرات دا خو نیکي ده که نه دویمه درېم په دې په خیال حالانکه دا د ټول نه غټ جرم دار دی دا دغه ګناه نه هم زیات ګناه دی که د پیغمبر تنقیص دی یا خپل یعنی خپل علم د هغه نه زیات ګڼي یا دا په پیغمبر باندې د خیانت الزام دی چې خاین دی موږ ته پوره دین نه راتولې نو شیطان هغه شی ښایسته کړی دی ته د دې ټول علاج مې دغه قرآن دی د شیطان نه بچاو ګوریا ساتئ په هېڅ طریقه شیطان نه شي بچ کړي دی تاسو تبلیغیان به یې ښه ګردي به اصل ویښته به کوي او خوري به ما ولې په دې پوهېږي شیطان دی او بل د قرآن نه اړولی دي هغه ته ښایسته کړی دی بس ښه کار خو تاسو کوي بل آخره کوي مسلم ته خپله مسلمان نه نو ستا عقیده ټیک نه بل بس مسلمان کې خپله ستا عقیده په قرآن راشي تر خپل عقیده دی ستا عمل په سنتونه دی وایي موږ به پیغمبر طریقې څنګه راشي چې ګورې په غم کې به ړوبار خیراتونه کوي او چې بل چاکړي څلوېښت شي هغه به خوري نو دا پیغمبر طریقې دي دا شیطان خلول دی شیطان په دام کې نښتی دي زموږ ورونه دي موږ دم بدې نه شي خو موږ به دا چې دا رد پې کوو د دې لپاره چې یاره که پوه شو او قرآن ته کښېني قرآن سره بالکل نه لګي بالکل تا ته وایي موږ سره به لاړ شو زم به خدا قرآن بیا ته وګوره بیا وایي نه ابل زموږ یو ملګری دی د ډېر لرې ځای دی ډېر لوی شیخ دی نه هغه وایي څوک وایي چې پنجپیریان تبلیغان نه مني وایي ما ته پلانکي صاحب وایي چې د شبې جمعه ده انو زه به انو یې لاړو انو یې دا شه هغه شه ګورې موږ دلته ګوره موږ پلانکی به هم راو شیخ صاحب یا ګوره هغه لهګوره موږ بیان نه ورکوو ما چې مه ورکوئ یا دا الله بنده ته ځې صلاح دی ته بنده خفه شي که نه مونږ لاړو نو مونږ وایه چای وڅکله اړی راخه چای وه ادا واغ ما بیا ولېږه بعض بعض خلکو ته دلته کې ټور ته هم ونه لېږه ما یاره ته لېږه خو بعض بعد هم ولېږه ما دا وګورې تا دې ته وګورې دا راسه چې ناسې دا یو ځای کې زنګ ملګر راهل مو دی هغه ختم وو نو هغې ما ته ویل چې دا قاري سه دا ناس نو زه ختم لتلمه نو ما ورته ویل که مولانا صاحب ته وایم مولانا صاحب نه رانغې نو بیا هغه سمیع الحق ته نه وي هغه د هغه شاګرد وو ما ورته ویل که ته وایه ستا شاګرد دی ما هغه ته وایم ښه انا هغې هم پکې راوسته نو مولانا صاحب راغلل سمیع الحق والا دې باړې ته راغلی او مولانا صاحب وو باړې ته راغلی او هغه دلته یو مفت ملاوېده نو بس هغې راوسته دی نو زما نه مخکې هغه تقریر کړو زه چې لاړم تقریر شو بیا ایاز مولوی صاحب لګیا هغه سر خو زه ویلم هغه بیا تقریر بس کا نو خیر ما تقریر وکړه هغه هغه مولوی صاحب مشر چې و هغه ناست وو خو ما اوس بیر خو خبرې مې ښې سختې وکړې په دې مدرسو په دې باندې خلک ټیټ ماټ خبره وکړه بیا ده تر موټر د ماته ته څه کړه ما ده خو رکشه کې راغلی نو ما ته رکشه رکشه ښایي چې ورته نه به تر غمې څوک برانور تختې بس کوش چې ته خپه آرام سل روپۍ ورکړه یا دوه سوه او زه بیا ګرده او موټر به تر غمې خدای کنه بیا ودرومه اتو ګرامونو ته تختې نو مونږ دی وجه موټر نه اخلو ښه خبران نو دوی موټر مې راوځې ما ته به لاړې ما ته ښه نه د ما ته ستا نه مخکې دا دغه سړی یاد کړه وې ته خو ډېره عجیبه خبره ما ته وې دې یقیمو نصرات باندې بیان وکړه ذلك الكتاب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وجداته يوصل به فرزولا كي هو قرآن والو كي مزدا كي ما شاء بس إذا الله فانتا ما تا ما تبينا بموكان وكان نو ويتو قرآن نخكينا تار بيا ما ويل نشو مالك بل ويش ما خلقون برابر كي بيا ما دي شيخيت ولا بيا ما نكتلا كي دد تد دا تس خبر كي فموز كي دا دي جي خطب دا دا دا مشر توادل وردي د موز معنی موز خدا الله سره خبرې دي حدیث کې راځي قسم تو سره بین او بین عبد نسبین ما موز یې سوره فاتحه تقسیم کړه په خپل مینځ کې د بندیان منځ کې نیمه نیمه نو اذا قال عبد الحمدلله رب العالمین قال الله تعالی حمدنی عبدی الله جواب ورکړي خو چې پوېږي ګوره اذا قال عبد الرحمن الرحیم قال الله تعالی اثنا علی عبدی اذا قال عبد کله چې په موس کې اوسړی وایي مالک المؤمنین الله وایي مجدنی عبدی یو روایت او یو روایت راځي فوضا الی عبدی ټول معاملې ما ته الله حواله کړې الله وایي ما ته حواله کړې چې ته زما ذمهوار در شي نورې سوکته نشي کولی او دا قال عبد ایاک نعبد ایاک نستعین قال الله تعالی هذا بیني وبین عبدی ولعبدی ما تعالی او دا قال عبد ان صراط المستقیم دا ټول نو دا غیله وردي د موس په معنی پوهېږي انو وایي یو څلوېښت له دې سره ولګوي چې موز زده کوي الله وګوره څه په موز کې څه زده کوي اوداسه نو اوداسه الله زنګ شاعران کې دومره ښه مولار هغه راشه د سینجا چل خی ورشه داسې مزیدار چل خی چې دا ګوتې دا ته به لګې دا نوکونه به بالکل را ته نوړې یو مولار هغه وایي ګوره یو خبره ته کومه یو خلکه پر اوجو کې ګوره به تاسو ارد ډېر نه کېنئ ښه ځکه دې که لاندې اوبه بره لاړې الله څنګه به په الله بانه دې کړي دغه لګې مقناطیس اوبه به راخي خدای دا بس خلا پرتی څه خبرې ما نو وایي که بره اوبه لاړې نو ګورې ماتېږي ډېر زیات ارت به نه کېنئ ښه نو دغه به زده کوي دا خواته مونږ د مولیانو مونږ زده کوو پوه شو دلته په نیټ کې وایي موز به زده کوي موز دهله ورځي په موز پوهېږي پوه بس الله د معافي وکړي څه به کومه یاته وې په مې غوښت نه خدي دی کومه ته به هم غوښته مخکې مونږ نو سیر شو خبره په مې غوښته دي لودی نه نو دا غشه یعنی هغه بد اعمال د قران نه اورېدل وته خیسه شي دي وای قران کې تور ده تو چکا دا شیطان هغه خطرناک چال دی د قران نه اړولې دي او څوک وایي دل علوم په کار دي دا یو ته هغه بد عمل ښایسته کړي څوک وایي شپاړس علوم وکړه دا شیطان هغه چالونو کې ګیر دي شیطان خلولې دي رومبې د خدای کتاب د رومبې د خدای چې دا دې وویل شیطان نه بچ شي بیا ورده کدی دې دې نوې کته ارتور لې مولا شي شیطان په دان کې ګیر بیا بیا چې شیطان نن خلل بیا ته وته نه شي ګوره بوډا وسبین ګیر بیا دا کړه بیا بیا دا څه غلطه خبره وکې قال ربي وي اور ابد ما سره بیا چې ما جوان دې پریشان کړ لو دین لم فل ارض خامخا خیسا کوم دې دې پاره په دنیا کې بد عمل خیرات دا خیرات د دې کړو ثواب دې او دا امیداد دی او دې دا عورت په دې ډېر تو ادا بابا ته سجده کول دې ډېر تو او ادا وسیلې دي دکه یو ګناوی چې هغه د ښه خیال نه پیدا کوي هغې سوک توبه نه یا بدعت دي یو ګنا چې د بد خیال نه پیدا کوي لکه زنا شو چر شو ټوبوډر شو قتلونه شو هغې نه توبه سړی او دل وباسي بدعتي توبه نه وباسي ځکه شیطان ډېر خوشحاله شو ولو غویانه مجمعی خامخواه ګمراه کوم به دې ټول الا عبادک منهم المخلصین مگر بچ بچی زما د گمراہ کولنا بندگان ستا دین خاص شوی امام راضی په دې لیک په زبانه هغه وای وای دی دا کې ابلیس ویلی دی چې ما نه بندگان ستا خلاص خلاصی خاص شی بندگان او سور یوسف کې وای آت نور 34 کې ان من عبادنا المخلصین دا الله قول دی نو دا تمام دا کوم خلک پیغمبران په خبرې کوي نو دته ته د ابلیس په ډله کې که ته د الله په ډله کې که د الله په ډله کې د الله خبره مه چې الله وایي دا چون شوي دا بچ کېږي نور دان کې مرادي او که د ابلیس په ډله د ابلیس خبره خو مانه کنه هغه هم وچې پیغمبران ما بچې مودود صاحب ته په کومه ډله کې یا د ابلیس ډله کې شه نوم بیا پیغمبرانو په بکواس مه کوه کنه او یا دا د الله په ډله کې شه نو بیا ولې خبرې کوي پیغمبرانو پسې چې نبی ونسی په پیل بہت بڑا گناہ کیا دا ادا کړو هغه کړو قال هذا وی الله هذا سراتو علیه دا لاره په ما باندې متقیمون چې ما بندیان ته نشي گمراه کولی ان عبادی لیسا اوس تفسیر کوي یقین زما بندگان چې نشته تاله پایبان سه غلبه الا من مگر ستا غلبه هغه چا چې تابع شي ستا د سرکش قرآن نه واورېده ته به بیا کینې چې قرآن ته نه دی تو ته هیڅ هم نه شي کولی وای نه جانم لموعد ما یقین جانم لو د دې سره ټولو سره په جمع باندې لها ثبت اباب د دې وہ طبقی دی لاندې طبقه کې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار سورۃ النساء 145 کې تیر شو لها ثبت اباب د دې جهنم وہ طبقی دی لکل باب د پاره د هر یو طبقې دی نه حصہ د مقرر ون المتقین بشر یہ معاہدین متبعثون پہ جنتون او پہ چینوں کی بھئی او بھائی اللہ دنشی پسلامون سرا آمینین بچ دا بیمارائینا بڑاوارینا خبگاننا ونظرنا محفظ دورے میں غیرین اللہ ربکو منگا چھ پسیدون دیکی وہ سا خاصات دنیا کے سا خاصات مصادوں یا بلتا باتی لرشی یا غیل پا ماں دے غبتا پس خیدل په دنیا کې خاصات یو بل ته هغه بل شي رونه رونه به شي اخوان یکونو اخوانن شي برونه یا په دې جنت کې پت خیدلو نو پت خیږي به نه کار یو په خپل درجه باندې خوشحالي ونذانا ما فی دور من غلنا لری به کوم چې هغه چې په زینو کې وسه پس خیدل یو بل ته یکونو اخوان شي به رونه رونه الله تعالی په تختونو باندې اتي متقابلین یو بل ته مخامخ نو مرته دې په دې کې ستړی واره ځان خستړ کړو په دنیا کې وما هم بهم منها بمخرج نبی دی دین و تون کی نبیان نبی عبادی خبر کرد ما بندگان ترغیب ورکی توبه تعالی کراشا دیر گناهون دی کردی توبه باتا دین فروشی دی کرد توبه باتا علاوه دما پیو که رحم برمان قرآن بزل در کی نبی عبادی خبر کرد ما بندگان انیده چیم ان الغفور رحیم دیما بخون که میروان توبه باتا گناہوں میں آپ کما رحم بربان کو خپل کتاب پر پویا کما وانا عذاب یک توبہ دی وینستا وانا عذاب زما عذاب چی وال عذاب العلیم دا دی عذاب درناک وانا بیمان دی پی ابراہیم اخبار کدی تا ملمانو دی ابراہیم علیہ السلام نا کلش داخل شو پتا بان بیوی سلام السلام علیکم فقال سلامت وائن روائن نغستی و تخپل لگو وغوات ای وعلیکم السلام ابیا ولا گڈ را ولا مرا ر ایدم لا تلیم فوجه نو نکرم واجه منو خیفا نو بیا وته پخلی وته چې ان قال وی ابراهیم صم ان منکم وجلون مونتا نو یریدو پخلی وته لیخا قالوا لي لا توجل ميرغا اننا بشر بغلام عليم من غير درکو تات پالک پویا باندې من غير دشمنانی راغلي قالوا ابراهيم اعظم ابشرتموني غلا ان متن الكبر اتا تو زرا کوئی سر دي چرتل ما ته بډا واده خدا تسلو قالوا 120 ما فما تبشرون نو پس باندې زرا کوئی قالوا لي بشرنا قبل حق مقدر درکو تا ته حکم د الله باندې مکه کته نه امید کوم کو نه ایو کې نه امید نه امید نو خو څنګه برا کوي په کومه طریقه نو قال وی ابراهيم سن و من يقنط من استفهام دے او استفهام میں استفهام انکار دے کر اس الا استثناء تراوڑے دا او نہ نہ امید کی رحمت اللہ نا من استفهامی استفهام انکاری نن امید کی د احمد دالانا احمد رخ پلنا مگر گمراہان نو ذ خدا تین خو پیغمبر داس بس گوشین قال پما نو بیا نبرم اسلام توئی چی خا زیر خو یو ډیر تا هو ډیر رسل نور سر کارشته قال و ابلیس او یغا شیت دغو شیطان پرختو پرستوی فقال وی ابراهيم السلام فما خط بگم سده حال ساتو ایلی گل شو بل سکارشته قال وی انا ارسلنا الى قوم مجرمين مونږ لګلی شوی قوم مجرمان تا الا آل لوط مگر تابیدار د لوط دا به بچ کو آل لوط دا بچ نجات نه دغه مستثنا کړ انا لمنجوم اجمعین بیشک موږ بچکو دی له ټول وګورو پرستی بچکور کوج دا ارسل نه سفاره مخته ان ارسلنا بھائی منگ را لگ دا اللہ حکم بان بھائی تھا باقی منگ یعنی شو کولے علم رات ہو مگر خدا قدرنا اندازہ کر منگ قدرنا اندازہ کر منگ ان چا چا خام خار پاتے گئے نون کی بچ کے بھائی فلما جال لوت سلون اس تفصیلی واقعہ بیان نہیں ہر کا چرال لوت والا ہوتا پرختے پر مرسلون پرختے خام نو قال اوے لوت زمین نگو قوم من کرونا یقین تازه قوم ناشنا پیغمبرو مشتقو علم الغیبو وی نا پی جاند کنا قالوی پر خود نا بلکه ما راغلیو تا بل ادراب نا یعنی وی دی نا بل جی نا کبل کراغلی منگتا تا پاغبان چی دی پاکی شک کون کی واتینا کبل خاک راغلی منگتا تا پوکم دالا بانی پا عذاب وینا لسادقو منگو رشتی نی پاتر بیاری که بوده د شپې خپل تابیدار په قطع من الليل په تیسه د شپې کې و تبع ادبارم ورپسې ورپسې زروستو دی امیر به د خطرې طرف ته کله چې حمله کوي دی به مخکې دي کله چې واپس راځي دی به وروستو راځي دی به د خطرې طرف ته لکه نبی علیه السلام وګوره چې کله یې صحابه لیږل نو هغه ولیږل ټول دی وروسته نبی السلام پاتې ورته کې او په جهاد کې ټول نه مخکې وه امیر بدات کر دی مبارک شاہ اسماعیل دادا کا اسے نہ آزاد سیبا مولانا آزاد سیبا سنو میرے ابو الکلام آزاد اگر چکل ادا پاکستان ہندوستان جوڑ سا خطر رہ سکتے نو مولیا نہ ٹھول نمک کراؤ سکتے نو مسجد شاہ جہان کے تقریر کو اڈیر جوشیل تقریر کرے دے غالبان چھپ تک کشتے پر نیٹ کی بئی چرتا وہی گوری با شتے غالبان او تے وہ سپو نو دولت سپو دیر تک جہاں تا زمکی قابو کی او کارخانی قابو کی سپو دا خلق چاہتا پر دا شاہ جہان مسجد شاہ جہان دا غدا پر لعنت ہوئی سبا پر قیامات کے چی دا آغا خلقو چی دی دولت پر مخکڑو اجدان غریبان دلتا پر خودا تا ټول دی دی وای نه دی مخ کراو ته لیډران ټول راو ته نو چې کوم یا غریبانه ته په لار باندې سکان غمړ کړو بولا په زرګونه باندې مړ شو اوس هم د مسلمانانو خدوم سکان له بچی راړي اوس هم په سکان څخه دی دا دی مولیان د لاته لیډران د سیاسي لیډران تر څا دی راو ته دی دا او روسو غریبان را روان په گاډو ماړو کرا ده غویانو گاډو څخه په لار باندې سکان ولاړو سړی به لمړ کې جنہ کای به ته بوتله اوس هم پدغه امر سره لکه بلاج نه بلاخذي مسلمانان د سکانو په اوس باخه مړي دغه ځوانان چې ویغه مده د د پاکستان د جوړېدو نه یو شپږ میاشتې بعد پیدا شوی ما نو دا د بوډا یم ښه ده خو چې دې وخت لره بیا ګرځېدو نه دا به ټولې مړې بي اوسه خو بچي شته لکه نو هغه دې راکړی چې په مردار باندې مردار به مړه شوي تاسو کښې نه مردار به مړه شوي دا غریبان څهله پرېږدي اول خو مونږ وایي چې مه جدا کوي پاکستان هندوستان مه جدا کوي دا ټول زموږ یو ملک دی مونږ پرې ګزاره کولی شو خو زموږ ونه منله نو چې دا جدا شو خیر بیا ته ما وایي چې خیر دی خو دلته نه مسلمانان مه بیا دلته هندوان به راولي ټول عمر دی په زرګونو کلونه دی یو بل سره دا تېر کړي دي په سونو کاله نو دی بس چل کوي نو تا ته هغه دمو نه کړه وی نه تا دوی بل ته را بالته دي نو دلته چې زور پلیت خلک هغه ټول دلته راغلي دي د دلته چې کوم هندوان سکان د هغې سره خو ظلم ونهشته ځکه مسلمانان دور ظالمان نه دي او هلته چې کوم راتلل هغې سره خو بیا سکانو ډېر زیات ظلم وکړه هندوانو چې کوم مسلمانان راتلل نو مشران که مخکې نه وي راغلی نو لوت سلام ته وته بیا دوار ورپسې شه رستو دی مخکې به نه دی تختې به نه دی ولا هلته پ منکو احدو نه رستو نه ګوري ستا نه یو تن نه رسکه رستو قتل دا د ترحم نه خره او په دې رحم نشته دا د الله غذاب کرا گیر دی وامزو ادی تا په هغه وخت کې تا ته حکم کوله کیږي وقضینا الی ذلک الامر حکم وکړه د دې کار چې نه د ابرها ولا چې کنه مونډ دې خلکو مکتوونه کټ کېدونکې مثبت په هغه سبا کې مونډې ختمې جړې ختمېږي چا چې خلاف کړه الله یې مونډ تباه کوي وجعلوا مدینة یستبشرون اراله خار والا خوشحاله کېدونکي خوشحالي کوونکي او وی مونږ ته هلکان تللی وې قاله وی لوت السلام ان هؤلاء ضیفی یقین دا زما میلمانه دي فلا تفضحون ما مه رسوا کوي لا فرښتو یا دې دا کې مخکې دا تېر شوه واقع چې بل جینا مکان پی یم ترون خو دې دا کې دا خبر داسې شوه چې غالباً دا مخکې لکه چې خلاصه وه دا ځین تفصیل شروع شو لکه چې خلاصه خبر وکړه چې هغه ورته تاسو هلکه منکرین کوو منکرین ناشنا او نه مونږ راغلي وو د الله په حکم راغلي مونږ په الله په حکم باندې د شپې دا مختصره خبره او دې تفصیل کوي وجاء المدینة یستبشرون راله خار والا یستبشرون خوشحالي کوونکي او هلکان راغلي ښکلي قال وی لوت السلام ان هؤلاء یقین دا خلک ضیفې زما میلمانه دي ولا تفضحون ما مه رسوا کوي میلمنو کې وتقوا له ویرې د الله نه ولا تؤذون ما مه شرموئ قالو ویلې اولم ننهک عن العالمین او مونږ ته نه منه کړ د مخلوقات مونږ ته چې خپل سر کې خیر غواړه تا ته غږ نه کړو نور څه کې ته نو قال وی لوت السلام هؤلاء بناتي دا زما د امت جنکۍ زما بچۍ دي که چېرې دا کار کوي خپل کور ته ورسې کنه خود له لعمرک دا ته تسلی ستا عمر کې دي برکت یا شاید ستا عمر درکوونکی لکه مخکې تور توبه ترې لکه چې افالوان کا دې ته جمله دعاییه لعمرک ستا عمر کې دي برکت یا شاید ستا عمر درکوونکی انم یقین دی چې دي خامخا په مسلدی کې یا امون حیرانه پریشانه قرآن کې مونږ ویلو چې دا قسم په شپږو معنو راځي خو اکثر په قرآن کې قسم چې راځي وو قسمی د شهادت لپاره فغضتهم صیحۃ ونیول دی له چغې مشرقین په وخت د نور ختو کې سهار کې پرې راغلی مکتوب مطبقین 66 کې ان دابر هؤلاء مکتوب مطبقین په وخت د سبا چې دا بانک ته مې کوم نو هغه وخت نه پرې شروع شو او بیا مکمل برابر کړی نور خطو ټیم کې فجالنا عالیه سافله نو ګرځو مونږ اوچت طرف دی لاندې طرف او امترنا لیم په دا سر کې چې ورولې مونږ په دې باندې دا چې الټه کړو بیا په کاڼي ور دا معنا ټیک نه دی په داسې حال کې مې لاندې باندې کړو چې ورولې مونږ په دې باندې کاڼي دې ټیک کړو ان فی ذلک لآیات یقین په دې بیان کې خامخا دلایل دې پار دې عبرت اخیستونکو متوسم هغه ته وایي چې دی د یو شي قیاس په بل شي کولی شي د یو حالت قیاس په بل حالت باندې کولی شي دې ته متواسم یعنی چې ځان قیاس کوي په دغه خلکو باندې او متواسمه چې که تاسو خلاف کوئی دکه شان چل به سره لکه کاڼي برمان راوړئ وینا یقین دا کلی چې لبی سبیل مقیمه پاغلا را میشه کی همیشه په خرج راځي ان فی ذلک لا یقین په دې بیان کې خامخا دلیل د الله د وحدانیت للمؤمن د پاره مانون کو وان کان خاول ایکت للظالمین بل واقع شی بر سلام کو یقینا و جنگای والا ظالمین ظالمان پن تقمنا منو نو بدلا می واتا اینه د شی بر سلام و انه ما یقینا دا کلی دی لبی امام وین باغ شارعام کی امام وای ما تو م بیچ خرګ ډیر دی خکارا لار ولقد بلا واقع سلورما ولقد کذبت خاول خجر المرسلین یقینا تکذیب کرو سمودیانو اتخاول خجر چې کانو کې به کورن جوړل کنا المرسلین تکذیب کرو د پیغمبرانو دی یو پیغمبر تکذیب ټول مستلزم دی ذکر د ټول دغه یو دی مشن یو دی اصول یو دی واته نام واته نو ورکړی مو دی ته اته دلال خپل یعنی غا اوخه وکانو انا موردین مو دی داغی نه مخړون کی وکانو ین خیتون من الجبال بیوتن چې توګل به د غرونه کورونه امین امن والا فغدتهم صیحته اون ول دی لچغی مصبرین په واده سبا کې نو فادر نو کړی ته هغه چودې کوم کې غا کور بیا بچ نه کړی شغ انجینرین و ما خلق نو سماوات الارض ما بینما انا پیدا کړم غس باندې مو کا چې هغه چې په مې دې کې دي الا بالحق مگر لظهر حق چې حق کاری د الله صفات الله له بیان شي مخلوق عجز مخلوق لا و ان ساعت لا اتیتن یقین قیامت راتون کړي پس په صفال جمیل نو سا پس په صفال جمیل مخوړو مخړو خکولی سب خواهی ما خرابتا فس فحیس سب خواه مخ وارو وارو مخ پل مخ رو خیسته سرسه مانا یعنی خبره ما مانا مثلا جمع ما کوا بیانو تا کوا دیر سب خود جمیلوی شل قرآن خبره کولا چه انگریزان وقتی با در قرآن طالبان چه انگریزان با تنگولا پولیس بالا پلا رونی ولا انو بیا ولا ولی دا نور علوم به کوی دا شپارو علوم چې قران نه دغه انگریزان په دې پویو چې مسلمان قران نه دی بیا موږ نشو قابو کوله اوبه پښتانه خاص کړه نو اړول به نو دا لوی دا شان طالبانو نه ولا ان یو ته چې تاسو نه غوښته ما پلان کې وي ښه بل د تاسو نه پلان کې بل د تاسو یو د تاسو هغه پاسو سفر جامې وسه ته بیا وای یو پاسو سفر جامې یا څه څه پاسو پکې مړ سم نو کا وې دا نو کا جی مې ته بیا وې پس پس ضرور څه مړه وې هغه مې هغه اته عزت لیکلې نشه او چې کوم نور نو هغه بوتل نو ته ټیټ شي نو ټیټ کړه نو طالبان دغه ته سپایان ته سوار شي په نو چې سوار شو پای باندې نو یو په کوم چې په سوار نو غو دې خان غو دې مات کړه لا ټول نو هغه په چوغ شوی مړ کړم را خلاص وې دا ول دی وو وی جی د نه باری خرمه وی خو د باری کوم ها وی در تر ټین کوي او وی د هغه طالب هغه دغه ډیر غټو ستانی دار وی ما در راګیر د په سوري کوم دې دې اوس په مال الله تعالی کې هغه یو نه زخ په لاس دې په سور څه چې پرې و جو هغه او چټ ټوب کو اولټه در اخلاص کو وی دا ولی وی جی د نه باری ته نه د نه باری مکان په مال سوري دې بس بس سفال جمعی باید بگه نباری ای خی از بعد باریانی بس چه سو اطاق از خی پس بس سفال جمعی نو مخوارو مخوارو مخوارو مخوارو لخ یعنی سلو سر من کوا رد پی کوا اما سر بیانا این ربک هو الخلاق العلیم یکن رفتا اما دالا نیرلوی پیدا کن که پو دا مخوارو دین میاری گا چه خلق بکم شی اللہ با نور پیدا کیلا ولقد اتيناك اصلا ترغيب للقران وذكر ذكر من تاتا و ايات سبع من الرسان سبع ايات سبع ايات واش ده موصوب نتا موصوب محذوب کر دے سبع ايات و ايات من المسان من المسان مقرر مقرر بیا بیا بیان بیا بیا بیان سمان دی مضمون مراد اکثر مفسرین مراد سور فاتحه ده دغه آیاتونه لیکنه او څوک چې د فاتحه بسم الله د فاتحه جزء نو بیا خو آیاتونه شو بیا خو نه شو هغه حدیث کې چې راځي چې قسم تو صلات بین و بین عبد نسبه نه کوي، دا نه چې اذا قال عبد بسم الله الرحمن، بلای کې وای اذا قال عبد الحمد لله رب العالمين. هغه کوم د کړه د بخاری شریف د مسلم شریف روایت د بخاری هم ده. وآتون دی مقرر یا خدای چې قرآن کې دې مضامین بیا بیا را دي، یا دا چې په هر رکعت کې دا ویل کېږي کدا لمس کې هم به وای امام به وای چې ځان لکن ہاں چې امام نه امام پر بیا ته بنو وای. ولقد آتینا کتاب من النسانی مانن د دې پوسټ کړی غالبان یقین درکړی مونږ تا ته وہ آیاتون من المثان سے بیا بیا بیانی پا قرآن کی، یا بیا بیا پا مسکی بیلکی پا رکات کی بیلکی گی. والقرآن عظیم یعنی قرآن عظیم الشان، وہ چھو دور اگر کتاب درکن تا چامال تا گورے آداب برکی تا قرآن والا جا چامال تا انہا گورے گویا آتے نا دا اخبتا بیا اگر ذلیل شے چلے اگر بلا قرآن اوچھا تو گنے لا تا مدنا ہے نیکا الا ما تانا بی ادوا جانا موگ دا وستر گی خپلی آگا تے مک پایدی ورکی پای بانے ڈالو تھا تو چاہ بنگلی تو انہوں گورے تو چاہ مال تو انہوں پسکے گئے تو چاہ جیدہ تو انہوں پسکے گئے چاہ او دو تو انہوں پسکے گئے تو چاہ موٹر تو انہوں پسکے گئے. حدیث کرائی لیتا منہ ملہ میں تغنہ بالقرآن زمانہ نہ دے چاہ دو قرآن پہ جوائیں غنی نشر خلق دو معلوم نہ دا غیر او دو نہ دا ایدہ کورونا. یو بل حدیث کرا دی خورتبی ذکر کرے مدارکم ذکر کرے سورت یونس دا آیت نمبر 58 دلان دی من هدا اللہ علی الاسلام چال چال اللہ توفیق ورکری دی اسلام و علم القرآن خوق دا قرآن علم ورکری سوما شکل فاقا بیدی خلق دا زان جز جز کے جمال سوک سرا کی کتاب اللہ فقرا بین عینی الہی ملقاہو اللہ دا پی تندی بان فقر رو لکی دے بطور مزدی اللہ خواری جو دور کل کتاب اللہ دا کرتا بلتا سوال بلتا لاس نہیں سے بلنا سوال کے بدبختا دا دین اگر کتاب شتے خکل شے نو لا تا مدنہ اے نیکا موگ دا وہاں سترگ خپلے الا ما آغتا مطانا چی پایدار پر مپای بانے ادواجن ڈالو تا منو دی منکری ہونا ولا تاثنہ ریم امغم جد کے پر بان چیا کدی سام نشی جہنم تا بدی مغم جد کے پر وحفظ جناحکا للمومنین اوقت کا ودرخ پر مومنہ منکتا کم چی دی ملگر شو اگر اجز پکیر اگر دان تر ادائے کا دی غٹ غٹان غٹان پری دا خپل کار بکی وقل انی انا نظر مبین یقین دی چی ما دی ما یرور کم کم کارا عذاب پا دی تخبیب دنیا عذاب براو لگن پا دی بانی لیکن چی میرا علی گلو پا تقسیم کم کم تقسیم نمرا دا اگر واری چی تقسیم کردو او بو دا سمودیان نفعی گرا اللہ دی جاگلو قرآن دی دا بدان لکلام شیخا دا بدان لشی ایا کړه د مقتسمین مراد هغه خلک شي چې غلارې تقسیم کړي د حج ورځو کې به شګ لارې مکې ته فار لار باندې دوه دوه کسان کینولو ججان رانه بته سه باج درا دی د کم ځای دی امانی ما د کم ځای د عراق نه راغلم کم ځای پلان کې نه راغلم ویل کې خبره ته کوم دغه یو کس دی ګور مکه کې او محمد نوم دی او ګور لري لوی جادوګر دی ښا بل تبھی تو بہت چاہ ڈیر لوئی کاہن دے بل تبھی تو اتھا ڈیر لوئی دروجن دے یعنی اگر دا قرآن لے اگر نمونہ شد کرو چا اگر دروغ ہوئی دا کاہن دے او دار دار دے نو یا خدا غی خبر دا نو دا مخ کلام بدی سر متصل شی بیا کما اندلنا اللہ متصمین عذاب را لگن پا دی بانے لیکن جا عذاب میں را لگر پا گا تقسیم کون گو بانے اللہ دی اگر تقسیم کون کی چی گردو لے قرآن ٹوٹے ٹوٹے چې کوم د مطلب دی هغه بیانی لکه دې ورکه مطلب دی څنګه لګیا دی غړار دی مقام کې ته وایي چې په دې ملک باندې شیر راغلی دی ته وایي چې هلیکاپټر راغلی چاپېره چور دی غرار دی مقامات خدا نه روتو لیکن چې په موږ کې پایده هغه کې پېت پایده ده کنه ان هغې کې دا قرآن ټوټې کړې دیر ټوټې ته جوړ کړي نو پای ختمونه هم کوي قرآن ٹوٹو کول ارنگ پری پتو چې قرآن قرآن ٹوٹ رکھے نا سپاری سپاری بہن کے دا سپاری صرف دی دا پار چیتا تھا آسان دا نا وڑی وڑی کتابوں نے جوڑ کر دی بیا ویشی دو دلور کی یو غلور کی ارش ہوئی ختم دے اور ختم میں پیسی ہوا آخری دق بان ناروا دی پیسی اگر سلو میں دق طریقہ غلط تھا دا پسالا پسالی خیم کہ دانش را طریقہ دا ختمونا چکور با جوڑ کے بے با ختم بکینے دکان جوڑ کر ختم بیا څه کوي مولان صاحبان دغه د سینما جوړ شو دغه کومه سینما دا کته ستا ده دې کې ختم شو ګوره ښه وې دعا وکړه چې دا خدای پاک خو چلی دې کې هم ختمونه شوې دي دې دا کې یو در ماته چې اوی دا کته ګلوار چې ګلوار نمبر په دې کې یو دکان و د کیسټو نو مولیان او طالبان و تر اوسه چېرته پنجپیریان وو نو هغې ته یې وی چې ختم کوي وی دا څه دکان دی وی دا کیسټو کومو کیسټو ګانو یا وی دې کې مونږ کوو وی پیسې بالکل نه اخلو پیسې ماته چا وی ما دا سو غیرتیانو پیسو په دې ګرځي بس الذین تقسیم کوونکي هغه کسان دي چې ګرځول قرآن ټوټې ټوټې د خپل مطلب دپاره او ربک دې تنبیه ته وګوره نو شاید ستا رب لنسألنهم خامخا تپوس د نه ټول نه د هغه چې دی کوونکي چې ولې دا ټوټې کو قرآن اچھا قرآن ټوټې که اند اپس مدرسې جوړ کړه چا قرآن ټوټې که د تجوید مدرسې جوړ مدرسې اچا قرآن ټوټې که د سر په نه مدرسې جوړ کړې د پیسو دپاره ا قرآن نشته چاته نه ښایي چې کوم اصل شی دی هغه نه ښایي چاته مدرسې دي ټوټې ټوټې یک قرآن تپوس به ته وایي کوم دا ولې پس دعا نو صاحب بیان کا استاد ویل کیږي اصل کې د شیشي چې شیشه ماته چې دغه نه شي پرات دغه چې پکې جوړ شي څه ته لخیرونه چې لرې نه ښکاري نو صاحب بیان کا سپا غونډ غونډ سور سور مو سم واوا پس دا دما چې الله ته مخلوق سے نه ہونے کہ نہ واس بابا گام سے نہ ہونے کہ دا صف بیان کو پس دا نو صاحب بیان کو بابا ما چې تاسو کوم کول شي اچھا نه من وار دان مشرکین مخت نه واړو دا نه جوړو سر پیدا کا ان کفین تسلی منګه و کافی ساتھ المستذین ټوک کو کو تا زه پوښه دی پوښه الذین ټوک ان کو څوک دی آ کتان چې ګرځي سر د الله مددګاران مددګار بل وای دا تا گنجوج دا غسل اعظم دی او دا ټک پټک دی فتح پہ عالمونه در چې پوه به شي ولقد نعلم تسلی بیا په تکثر پوه مونږ ان نه کته چې یزوی قو صدرو کا تنګیږي ستاسینه په هغه منځ د یې وایي بدره دی وایي ته تنګیږي چېر دا مسله پرې خیر دی لکه سورت یهود کې مات نه ورته رکھے یزوی قو صدرو کا به چې ان یقولو لو لون در علی ملکون چې دې اعتراض کوي یاد نمبر بارکیم سورت کاف آیت نمبر چی کم فتح بی نو پاکی بیان آو دا اللہ چا اللہ پاک دا اچھت نا اللہ پاک دا نازول نا اللہ پاک دا نائبان بی حمد رب بکا پس پتون دا اولیت درخ پل بان لگی آیا چی دا اولیت صفات طرف اللہ داتا گنج بخش طرف اللہ دا غوث اللہ دم اللہ دا حاضر نا رضی اللہ دا دا خیر و شر مارک اللہ دا رد شرک و توحید بیان آو و کم من ساجدین اشد تابدار دا اللہ آنا بیان کا و عبد رب کا عباد کو درفتا تردیب جداشتا تمرگ تمرگ نے تعبیر کر پی یقین سرم امام رادیو دو شیان دی یو دیر یقینی دی چاہ مرگ دی یو دیر شکی دی چاہ جوان دی تو جوان منگ تا پتہ لگی نی چاہ تر مخام رسو کنا سبا با جوان دیو کنا نا جوان تا پتہ لگی دی بودھا تا پتہ لگی انداغی دی پر بودھا لا پا مندو دی او جوان لا پا مندو دی ما شوان لا پا مندو دی اگر شکی دی پر سور احتمام دی سور مندی تڑی دی زنانا لا پا مندو تری او کم چی یقین شیر دی اگر پر چاہتے ہیں مامونا کا چی کم از کم دی یومی آج خمانا دی قرآن لاؤ باسا دی یومی آج قرآن لاؤ رکھا کنا اس دے کا بلتے ہو خواہ وابود رب کا عباد کو درب تا تردی چراشتا تا مرگ تر مرگ پور عبادت کی دے چی دا مرگ نبار بی عبادت نکی گی خواہ ہون دے چو اجتا پا قبر کے پیغمبران عبادت کو بھائی آگا دا آگا آگا آگا مار متشکل شو اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج لتا انشاءاللہ بری صورت ہے بنی اسرائیل کے بدی بیان راشی نو پائے کہ موسیٰ علیہ السلام علیہ چی آگا پا دا کی موسکو پا قبر کے نیو خو بیا موسیٰ علیہ السلام پشپاگم اسمان کو آل تا بیا سوکو دا دلتا سوکو آل تا کی دا آگا روح ہو دا دلتا دا آگا مار متشکل شو خانا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چتلو زن پا خبر پا کوئی خواہ چې کوم دا خبر ودرو ما غره کې چلی معراج لږه تلو نو هلته کې چې واپس راغې نو وی یا ابو درا بلا ریا بلا نه ستا د خپو کو شر ما اورېدو هلته کې په ویتس کوم عمل کې په جنت کې نو خو دلته په ځمکه خو نه وتلی بره وی ستا د خپو کو شر ما هلته اورېدلی دی وی ته کوم عمل کوې هغوی زما خو نور ته عمل نشته خو ده چې اودس وکړم نو زر ور دوه رکاته کوم وی ښه نو دا څه شی ولته دې تلو دا دغه عمل و هغه چې دوه رکاته کوه موزې کو د هغه هلته شکل اغسته وخانه نو دا نه چې پیغمبر د موسی علیه السلام په قبر کې موز کو دا د هغه اعمال و هغه متشکل شو خان دارنګه یو کس هغه چې تنه نبی ته امر چې په قبر کې هغه صورت ملک لسته انو دا هغه سورۃ الملک لسته عبادت ده الله تر مرګ عبادت کړه مرګ هم عبادت شته نه نو دا ته دا د هغه اعمال متشکل شو ا د هغه روح به جنت کو چرتندل دغه سو کول چې سورۃ الملک لسته وعبد ربک حتیاتیا کل یقینا صرف دا روح دی سره یو رابطه الله جوړ کړی چې په جنت کې ولا کم نعمت ورکړي دی روح دی بدن ته که خاورې شره کړو نه دا غي احساس وته کیږي آیا په سجین کې روح نو دور به یو رابطه ده چې هلته تکلیف ورکول کیږي روح ته نو دی بدن هغه ضرور ته یا کړو نه هغه ته دا غي تکلیف احساس کیږي بس دور ده دا نه چې هلته ژوند دی لکه په دې ژوند باندې په دې خبر کې نو مقصد د صورتو بیان د انجام او د حالات د مجرمانو صورت درې سی او اول ایصال پیندل ساتو په ترغیب قران منکرو ته دجر او تخویف ابیات نمبر 16 25 پر لاسو اتو نو کې پای کې دلال عقلیه په توحید باندې آدات نمبر 24 نو رستو بیا تر اخره پورې دا اقوام مهلکات کوم الله علا کړی دی دا بیان کو د فار د ترهیب او د فار ترغیب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن